ذات او رسل انما توعدون لواقع فاذا النجوم طمست واذا السماء فرجت واذا الجبال نصبت واذا الرسل اوقد لاي يوم اجل اليوم الفصل ما اداك ما يوم الفصل ويل يومئذ للمكذبين الم نخلقكم وين ثم نتركون الاخرين كذلك نفعل بالمجرمين ويل يومئذ للمكذبين الم نخلقكم من ماء مهين فجعلنا في قرار مكين الى قدر ما فقدرنا فنعم القادرون ويل يومئذ للمكذبين الم نجعل الارض كفاتا احياء وامواتا وجعلنا فيها رواسي شامخات وسقيناكم ماء فراتا ويل يومئذ للمكذبين انطلقوا الى ما كنتم به تكذبون انطلقوا الى ظل ذي ثلاث شعب لا ظليل ولا يغني من اللهب انها ترمي بشر كالقصر كانه جمال صفر ويل يومئذ للمكذبين هذا يوم لا ينطقون ولا يؤذن فيعتذرون ويل يومئذ للمكذبين هذا يوم الفصل جمعناكم الاول فان كان لكم كيد فكيدوني ويل يومئذ للمكذبين المتقين في ظلال وعيون فوقواك مما يتركون واشربوا ما كنتم منا كذلك نجزي المحسنين ويل يومئذ للمكذبين كلوا وتمتعوا قل انكم مجرمون ويل يومئذ للمكذبين واذا قيل امتعوا لا يسعون ويل يومئذ للمكذبين فباي حديث بعده يؤمنون سورۃ مرسلات مکی سورۃ دے ترتیب پریاس کے اوایا پس دو سورۃ دہر لے او نزول کے دردرشم پس دو سورۃ ہومز نہ دے ربط او مناسبت دے دا مخ کے سرا ار کلا چ مخ کی سورۃ دار کے نمونہ دا قیامت وا نتلتا امثال دا قیامت ذکر کئی یا مکی مقامات لس بیان شو دو متقیانو نعمتونا ندلتا لس دلا لبزویل ذکر کئی او حالت دا منکر ذکر کئی یا مکی صورت آخری آیات کی ویلو والظالمین عدلو مذاب نلیما اللہ دیل عذاب تیار کرے دے نو صورت مرسلات تفسیر لے دا آخری آیات دا صورت دہر ذکر متصل لولو صورت ممتاز دے جدا دے پاغ لزلہ لفظ ویل باندے پاغ پنزو شواہد و سرا اپو احد بیان ورکولو انبیاء علیہ السلام تا دا بیان دا پارا مقصد دو صورت مرسلات صورت کے تخویف دے یرا او لزلہ لفظ ویل ذکر کئے او دا صورت تفسیر لے دا آخری آیات دو صورت دار والظالمین آتلو مذاب النظیم صورت گران دے پیت بار دا الفاظ سرا مصد سرا خیال کوئے مرسلات عرفن نرمیت ہوئے او مفہول مطلق دے نمرسلات دے پارا حوال مرسلات عرفن فلا صفات عصفن فل والمرسلات شاید دی آبادونا عرب پماند احسان سر دے پماند نرمی سر شاید دی آبادونا را پری خودری شوی پنیات نرمی سر آبادونا را پری خودری شوی دی عرفن پنرمی پلا صفات اسفن شاید دی آتیش دن کی بادونا اسفن پتیش دلو سر آسفن علو جتے دی سر دیر ونہ اشرات نشرن گواری آغا بادونا خورون کی پخورون سر فلمن کیا فل فارقات فرقام دادرے لگی ہوئی دا بادونا سر سنگا چھ بادونا خواو تیزوی دنیا کے خبات راشی یخی یخی آواغانی ہو چلی گی فسنن دکشی اغی سر دارنگی یخی آواغانی او آصفات تیز بادون آغا بوٹی وی جال کی فسنن گزار کی آبادیانو غرزی او سیزون اغی یو برزین یو زین واغلی برزیتا دارنگی آخر کی بم فرشتے چا سر با جاتے کئیو چا سر با احسان کئی نرمی یا باز دا فرشتو سرے لگئی گوا دیا گا فرشتے را پہ خودلشوی اور پن پنرمی سرا دنیا کی نرمی کا اچا سرا دا خیر خبرو تلکی غرزئی فلا صفات اسفن گوا دیا گا سختی کا ان کی فرشتے پسختی کا انو سرا پازو سره سختی کوي او په مخونو او په شاګانو وی یذربونو جوا او مبارهم دا اخر کې هم دا څه کوي چا سره نرمي او چا سره سختی نو قیامت دا په دې باندې شاهد دي زونه وانا شرات نشران اغبادون قرون کی پخورون سرا یوزے نسیز والی بزے کی گزار کی مخی زاریات کی ویلی وزاریاتی زروا آر شایدی فرشتے جلاک ان کی پجلاک ولو سرا حق و باطل لرا دنیا کی حق و باطل جلاکے فرشتے باخر کے مومنان او کافران جلاکے الملقیات ذکرا شاید یا فرشتے غرز ان کی تو حکم الہی دا اللہ حکمون رولی دا برنا دارنگی ارتوم دا اللہ حکمون پا خلق و قائم اللہ بوتوئیم عزر انو نزر دا پارا دا عزر پا مومنانو دا پارا دا عزر آو نزرن دا پارا دا یری عزر حجت قائم ان پا کفارو چراغی بانا پا دنیشی آو نزرن آو دا پارا دا یری پا مومنانو مومنان اولیگی زان بچگی را طول بگی شاید دی انما تو ادن لصادق نشکاج تاثر وادکو لجی دا بواقع کی گی دا حالات برازی ویزا دا بکلوی یرا کلا چستوری تو می سد بی نور اکلیشی ستوری بئی خودینا با آرانا ختمشی ایزا سماو فرجتا او کلا چاسمان با دروازه دروازه کلیشی یا فرجتا لر کلیشی جدا کلیشی ویدر جبالو نصفت او کلا چه غرونا زر زر کلیشی دندر کلیشی او کلا چه انبیاء علی مسلم و قطر وقوع کلیشی ده پارد بیان انبیاء تا با وقت ملاوشی چه بیانو کئی آنو اللہ وقع یوم الفصل پداوا کی واقعی بشی وقت جدا ہے یای یوم نجلت پدا سے عظیم شان رز پارا وقت مقرر رے یوم الفصل چو رز جدائی دا پدا دا رز بیلتن دا دا رز جدائی دا مومنان او کافر بے جدا کی گی ویلکا دا جدائی رز میں دا درونو دا پلار منس پر سرخ اب گانوی او سشی پوکتال راس رز جدائی یا دا جدائی رز دا دا ختم طالبان او ملګری او استادان نه یو بل نه جدا کیږي سوره خبر کیږي ها سب بیا پریشان نه ویل سخه ستر دی ها وما درکا ما یوم الفصل جدا شنو بیجیمه نه لاله وما درکا ما یوم الفصل الناس نه یو دس ما درکا ما یوم الفصل سجی پوکه تعالی سره د جدائی ورز جدائی بسئی حلاکت بئی پدا رز کے پارا تکذیب گو ان کو اس تخویف دنیاوی او نمونا آئین دے علا کلمنگ اولی نیادیان چنا فرمانی کروا بیاور پسی کلمنگ دے پسی رستنی فیرونیان دارنگی کار کو منگ دے مجرمین اس را آخرت کے حلاکت بئی پدا رز کے پارا تکذیب گو ان کو آئین دے پدا کلمنگ تاسو ممائی مہین داو بو کم زورونا مہین سپکی و بری کمزور ہے چارا اریو سیس قبل ہے فجعلناہ فی قرار مکین نو گرزولی منگا غیر را پاہو درے دو کد مکان پاہ رجے کد قراری محفوظ کے پاہ رہن کے سنگ اوبو محفوظ دی او دارے اوبونا اللہ وینکی مکہ تیر شیو حج کے مومنون اول کے تراغ اندازے معلومی پورے پتہ رہے چھ سورا اندازے پورے با دیا اوبائی ابیابتی بھی نہیں جوری گو بے انسان بے اندازہ کرنے من سخہ اندازہ لگو ان کی اداری چکلا آغاز سلور میاش توشی داغا لطفا مختلف ادوار پانی راشی فرشتہ اولی گی اللہ چوبتب اجلہو ورزقہو وعملہو وسعارتہو وشقاوتہو ندے بچی چکلا دادمور پا گڑھا کے پیدا کی تدولی کا عمل لیک بختیا بدبختیا رزق عرصولی کا او داگه نا پس بیا پائی کی روح واچه او انسان جوڑی گی بیا سورت خیستا بادشاہ رے انسان لسنگ آتا دا مور پا گیڑا که خورا گوڑ کئی حلاکت بھئی پدا رزق پر تکذیب کو ان کو آیا دا دلائلی پس بعد قیامت آیا لدا گرزول منزم کے لرا کفاتن کافی دا پارا دا جوندو دا ملو جوندی پاکی فیدی آسے لئے آملو پاکی دفن کی گئوئے نا ملو تا مو آلے بے دفن کیسا لئے او گرزوری من پدے کے روا چیئے اگرونا شام خاتن دنگنگو چتو چتا او اس کو من پتا سبانی اوبخوا گئے حلاکت بھئی پدا رز کے پارا تکزیب کو ان کو تخویف داخر حاضر لارشی اغا عذاب تا چه تاسو پاگیت رو جنوالے کاؤ زچ تا دا عذاب نمان لارشا قانون دارے انتلقو الی ظلن لارشی اغا سوری تا ظلن سوری چخاون ددریو سانگو بوی ددریو لمبو درے سانگے قانون دارے چه کل اوٹ تیر شی نو آغا دا چه درے جدو گرا سی اچت شی نو دا جبا بے کلی اچت شی بیدا اور لا ذلیل ولا یغنی من اللعب نبا سور دارامی او نبا دفع کول که ده گرمینا گرمی بوی سور بوی ده جهنم دیر بدال بوی یقیناً داور ده جهنم با ترمی وشتل که بیشررن پاغ بسر کو بانده بیشر بسر کی ذرات کل قصر پشان دمانو بانده ده جهنم آغا بسر کی او آغا ذرات اب ادا شوی لکد لو لو مانو لو لو بنگلو معمولی ذرات زنانا چاہتا تنور کی روٹے یا چاہی اور پا کی وروا چاہی ناغ اور سرا ذرات پرتکی گی دا تنور نکا نا آسو کو تس پرغے ہوئی ہاں آسو کو تس ذرات ہوئی سو کو تا ہاں بسر کی ہوئی ناغ اس پرغے ہو آغا بسر کی بار جہنمی دا شوی لکا پشاندو لو لو بنگلو سر بے یو خواروانی قب بل خواروانی غب بے بل خواروانی لاز بے بل خواروانی او گر وڈ بدا سے روانی کاننو جمالتن صفر گویا کے طرح داو خان دے تکزل داو خان دے بے مہارا بے مہارا سنگا چاو خانو کے مہار نی گر وڈ روانی دا جہنمی اندامو نبا دا جہنم ندا سے پورت کی گر وڈ پدے یو خواہ سر بے بل خواہ سر بے بل خواہ غگون بے بل او یو یو جز بے دو رہی لیکا پشان دے وی بنگلے پشان دے یو خواہ غد بے دو رہی پودے بے دو رہی او آغا با زدہ کی گی بیا با جہنم تراجی بیا با آلو جی بیا با راجی ہو بیا با آلو جی اللہ دے من بچ کی ویلو یو مائزل المکذبین حلاکت بے پدارس کے پارا داغا تقریب کو ان کو چاہتا رہو جنوالے کرے ہو او بے لیشی داغا رازدہ چھتے با خبر نکی پائے کے خبر بچہ تک ہو لیشی اور با دیتا اجازت رکھ چې چھتے حضر پیش کے حضر بم نشے پیش کے ہو لے حلاکت بے پداش پا گمزل حلاکت ویل ویل حلاکت بے پدا رز کے پارا تقریب کو ان کو دادا رز جدائی اللہ ہوئے جمانا کم جمع کری من تاسو او اغاولنیم ستاسو مشران تول مال دا جمع کری نکوی ستاسو دا پارا تدبیر دا زان دا خلاسولو نفکی دونی تدبیرو کئی زمان دا تدبیرو کئی زان لکنہ دا زان خلاسولو اوت کم دا سویلو فکی دونی ولا سملا تنزیرون تدبیرو کئی زمان دا مارگا بیامال مولت مرا کوئی پینز پانزوس کویلو حلاکت بھئی پدا رز کے پارا تکزیب کو ان کو وزیر ارکھئی مشکا دا پارا دا مشکا متکان پارا سوری اچنو کی بھئی ازلال آرام سوری خوشتر زکر نور بنی نور بنی سوری خود نور دو بجن منا آرام او پارا میو دا غصے کے جدائی بے والی او بے جو کلو اخری سکیل و مبارک بادی پارا جتا سکم عمل کوئی یقینا دارنگی بدلور کو من نیکو کارو تا حلاکت بھئی پدا رز کے پارا تکزیب کو ان کو اوے لے شکر اوکڑے و تمتو فیدوانے قلیلا لگا لگا فیدالا ہاں کور خورے اسم خورے فیدالے لگا یقینا تاسوی مجرمان و مجرم جرم کے او خورا کے سکاک کے فیدانالی واو حلاکت بھئی پدا رز کے پارا تکزیب کو ان کو کلا چویلی شدیتا ارکو رکو کئی تابدار شد قرآن و لایر کون دی رکو نکی دن تابی کی حلاکت بی پدار از گر پارا تکزیب کو ان کو نپا کمیو بیان با بادو پس دو بیان دا اللہ نا دی یقینو کی شد اللہ پا کتاب بان سکسم نشی نپا سبا سمی قرآن بیان شو پدی کار کسما مسئلہ کارا شو د توحید د بدعات او د رسوماتو دا هر قسمه مسله چې په قران یې انسان سم نشو په سبا سميږي سیوا نور هم له علاج نه راځي چې په سبا سميږي نو سورت کې تفصیل د یوم الفصل او غلص د فی مخوا بسم الله الرحمن الرحيم عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي